महाभारत वन पर्व एकाधिक द्विशतमोध्याय। उत्तंक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान का उन्हें वरदान देना तथा इक्ष्वाकु वंश राजा कोलाश्व का धुंधुमार नाम पढ़ने का कारण बताना। वैशंपायनुवाच श्रुत्वा तु राजा राजर्षेरिन्द्रदुम्नमस्यता तत्तथा मार्कण्डेयान् महाभागान् स्वर्गस्य प्रतिपादनम्। युधिष्ठिरो महाराज पप्रक्ष भरतर्षभ मार्कण्डेयं तपोवृत्तं दीर्घायुषं कल्मषा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत महाराज जन्मेजय महाभाग मार्कंडेय मुनि के मुख से राजर्षि इंद्रद्युम्न को पुनः स्वर्ग प्राप्ति होने का वृत्तांत तथा दान महात्म सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पाप रहित दीर्घायु तथा तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडेय से इस प्रकार पूछा। विदितास्तव धर्मज्ञ देवदानव राक्षसा राजवंशाश्च विविधा ऋषिवंशाश्च शाश्वता। धर्मज्ञ मुने, आप देवता दानव तथा राक्षसों को भी अच्छी तरह जानते हैं। आपको नाना प्रकार के राजवंशों तथा ऋषियों की सनातन वंश परंपरा का भी ज्ञान है। न तेस्य विदितं किंचिन् अस्मिन् लोके द्विजोत्तम कथां वेस्ति मुने दिव्यां मनुष्यो रगरक्षसां देवगंधर्वयक्षाणां किन्नराप्सरसां तथा। श्रेष्ठ, इस लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपसे अज्ञात हो। मुने, आप मनुष्य नाग राक्षस देवता गंधर्व यक्ष किन्नर तथा अप्सराओं की भी दिव्य कथाएँ जानते हैं। इदमिक्षाम्यहं श्रोतुं तत्वेदः द्विजसत्तम कुवलयास्व इति ख्यातः इक्ष्वाकुरपराजितः कथं नाम विपर्यासान् धुन्धुमारत्वमागतः। विप्रवर, अब मैं यथार्थ रूप से यह सुनना चाहता हूँ कि इक्ष्वाकु वंश में जो कुवलयास्व नाम से विख्यात विजयी राजा हो गए हैं, वे क्यों नाम बदलकर धुंधुमार कहलाने लगे। एतदिच्छामि तत्त्वेन ज्ञातुं भार्गव सत्तम विपर्यस्तम यथा नाम कुवलयास्य धीमतः। भृगुश्रेष्ठ, बुद्धिमान राजा कुवलयास्व के इस नाम परिवर्तन का यथार्थ कारण मैं जानना चाहता हूँ। वैशंपायनुवाच युधिष्ठिरेणैव मुक्तो मार्कण्डेयो महाबली धौन्धुमारमुपाख्यानं कथयामास भारत। वैशंपायन जी ने कहा, भारत धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महामुनि मार्कण्डेय ने धुंधुमार की कथा प्रारंभ की। मार्कण्डेय उवाच अन्तते कथयिष्यामि शृणुराजन् युधिष्ठिर धर्मेष्ठम् इदमाख्यानम् धुंधुमारस्य तत्त्रिणो। मार्कण्डेय जी बोले, राजा युधिष्ठिर सुनो, धुंधुमार का आख्यान धर्मपथ है। अब इसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यथा स राजा इक्ष्वाकु कुलयास्वो महीपतिः धुंधुमारत्वम् अगमत् तत्सृणुस्व महीपते। महाराज, इक्ष्वाकु वंशी राजा कुलयास्व जिस प्रकार धुंधुमार नाम से विख्यात हुए वह सब श्रवण करो। महर्षि विश्रुतस्तात उतंक इति भारत मरुधन्वथु रम्येषु आश्रमस्तस्य कौरव। भरत नंदन, कुरुकुल रत्न महर्षि उत्तंक का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तात मरु के रमणीय प्रदेश में उनका आश्रम है। उत्तंकस्तु महाराज तपोतप्यत सुदुश्चरम आर्य राधे सुम विष्णु बहुन वर्ष गणान विभु। महाराज, प्रभावशाली उतंक ने भगवान विष्णु की आराधना की इच्छा से बहुत वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या की थी। तस्य प्रीतः स भगवान साक्षात् दर्शनम् एवान् दृष्ट्वैव चार्षि प्रभुवस्तम् तुष्टाव विविधै सवै। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका दर्शन पाते ही महर्षि नम्रता से झुक गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उत्तंक उवाच त्वया देव प्रजा सर्वा ससुरासुर मानवाः स्थावराणि च भूतानि जंगमानि तथैव च। उत्तंक बोले देव देवता असुर मनुष्य आदि सारी प्रजा आपसे ही उत्पन्न हुई है। समस्त स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि भी आपने ही की है। ब्रह्म वेदास्य वेद्यम च त्वया सृष्टम महाद्युमन् महाद्युते शिरस्ते गगनम देव नेत्रे शशि दिवाकर निश्वास पवनश्चापि तेजोग्निश्च तवाच्युत बाहवस्ते दिशः सर्वा कुक्षिश्चापि महाणवः उरुते पर्वतादेव खम्नाभिर्मधुसूदन पादौ ते पृथ्वी देवी रोमाञ्जोषधयस्तथा। महातेजस्वी परमेश्वर ब्रह्मा वेद और जानने योग्य सभी वस्तुएं आपने ही उत्पन्न की है। देव आकाश आपका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र है, वायु श्वास है तथा अग्नि आपका तेज है। अच्युत संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाएं और महासागर आपका कुक्षि स्थान है। देव मधुसूदन पर्वत आपके उरु और अंतरिक्ष लोग आपकी नाभि है। पृथ्वी देवी आपके चरण तथा औषधियां रोए हैं। इंद्र सोमाग्नि वरुणा देवा सुरमहोरगाः प्रभुवा स्वामुपतिष्ठन्ते सुवन्तो विविधै स्तवै। भगवन इंद्र सोम अग्नि वरुण देवता असुर और बड़े बड़े नाग ये सब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकार के स्तोत्र पढ़कर आपकी स्तुति करते हुए आपको जोड़कर प्रणाम आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। त्वया व्याप्तानि सर्वाणि भूतानि भुवनेश्वर योगिनः सुमहावीर्याः स्तुवन्ति त्वां महर्षयः। भुवनेश्वर आपने संपूर्ण भूतों को व्याप्त कर रखा है। महान शक्तिशाली योगी और महर्षि आपका स्तवन करते हैं। त्वयि तुष्टे जगत्स्वास्थ्यं त्वयि क्रुद्धे महद्भयम् भयानामपनेतासी त्वमेक पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम आपके संतुष्ट होने पर ही संसार स्वस्थ एवं सुखी होता है और आपके कुपित होने पर इसे महान भय का सामना करना पड़ता है। एकमात्र आप ही संपूर्ण भय का निवारण करने वाले हैं। देवानां मानुषाणां च सर्वभूतः सुखावह त्रिभिर्विक्रमणैः देव त्रयो लोका स्वया हृता। देव आप देवताओं मनुष्यों तथा संपूर्ण भूतों को सुख पहुंचाने वाले हैं। आपने तीन पगों द्वारा ही बलि के हाथ से तीनों लोक अर्थात दान द्वारा हरण कर लिए थे। असुराणां समिद्धानां विनाशश्च त्वया कृतः तौ विक्रमणैर्देवा निर्वाणम् अगमन परम। आपने समृद्धशाली असुरों का संहार किया है। आपके ही पराक्रम से देवता परम सुख शांति के भागी हुए हैं। पराभूताश्च दैत्य इन्द्राः त्वयि क्रुद्धे महाद्युते तम ही कर्ता विकर्ता च भूतानामिह सर्वश आराधयित्वा त्वां देवा सुखमेधानि सर्वश। महादुते आपके रुष्ट होने से ही दैत्यराज देवताओं के सामने पराजित हो जाते हैं। आप इस जगत के संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि तथा संहार करने वाले हैं। प्रभो, आपकी आराधना करके ही संपूर्ण देवता सुख एवं समृद्धि लाभ करते हैं। एवं सुतौ ऋषि केश उतंकेन महात्मनाम उतंकम अब्रवीद विष्णु प्रीतस्ते हम वरम भिड़ो। महात्मा उत्तंक के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक भगवान विष्णु ने उनसे कहा, महर्षि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उतंक उवाच पर्याप्तो मे वरोजे स यदहं दृष्टवान हरिम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम स्रष्टारम जगत प्रभुम। उत्तंक ने कहा, भगवन समस्त संसार के सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष आप सर्वशक्तिमान श्री हरि का जो मुझे दर्शन मिला यही मेरे लिए सबसे महान वर है। विष्णुवाच प्रीतस्ते हम अलौंडेन भक्त्या तव च सत्तम अवश्यम हि त्वया ब्रह्मन् मत्तो प्राशो वरो द्विज। भगवान विष्णु बोले, सज्जन शिरोमणि मैं तुम्हारी लोभ शून्यता एवं उत्तम भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ब्रह्मन् तुम्हें मुझसे कोई वर अवश्य लेना चाहिए। मार्कण्डे उवाच एवं स छन्द्यमानस्तु वरेण हरिणा तदा उत्तंक प्राञ्जलिर्वव्रे वरं भरत सत्तम। मार्कण्डे जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ इस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारा वर लेने के लिए आग्रह होने पर उत्तंक ने हाथ जोड़कर इस प्रकार वर मांगा। यदि मे भगवन् प्रीत पुंडरीक निभेक्षण धर्मे सत्ये दमे चैव बुद्धिर्भवतु मे सदा अभ्यासश्च भवेद् भक्त्या त्वयि नित्यं महेश्वर। भगवन् कमल नयन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि सदा धर्म सत्य और इंद्रिय निग्रह में लगी रहे। मेरे स्वामी आपके भजन का मेरा अभ्यास सदा बना रहे। श्री भगवान वाच सर्वमेतद्धि भविता मत्प्रसादा तव द्विज प्रतिभासति योगश्च येन युक्तो दिवौकसाम त्रयाणाम अपि लोकानाम महत्कार्यम करिष्यसि। श्री भगवान बोले, ब्रह्मन् मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का प्रकाश होगा जिससे युक्त होकर तुम देवताओं तथा तीनों लोकों का महान कार्य सिद्ध कर सकोगे। उस साधनार्थम लोकानाम धुंधुर्नाम महासुर तपस्यते तपोघोरम चुनयस्तम हनिष्यति। विप्रवर धुंध नाम से प्रसिद्ध एक महाअसुर है जो तीनों लोकों का संहार करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। जो वीर उस महान असुर का वध करेगा उसका परिचय देता हूँ, सुनो। राजा हे वीर्यवांस्तात इक्ष्वाकुरपराजितः बृहदस्व इति ख्यातो भविष्यति महीपति तस्य पुत्र सुचिरदान्तः कुलयास्व इति श्रुतः। तात इक्ष्वाकु कुल में बृहदस्व नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी और किसी से पराजित न होने वाले राजा उत्पन्न होंगे। उनका पवित्र और जितेंद्रिय पुत्र कुलयास्व के नाम से विख्यात होगा। स योग बलमास्थाय मामकं पार्थिवोत्तम शासनात् विप्रर्थे धुंधुमारो भविष्यति। एवमुक्त्वा तु तं विप्रं विष्णुरन्तरधीयत। ब्रह्मर्षे तुम्हारे आदेश से वे नृपश्रेष्ठ कुलयास्व ही मेरे योग बल का आश्रय लेकर धुंधु राक्षस का वध करेंगे और लोक में धुंधुमार नाम से विख्यात होंगे। उत्तंक से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डे समास्या पर्वणि धुंधुमारोपाख्याने एकाधिक द्विशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में धुंधुमारोपाख्यान विषयक 201वां अध्याय पूरा हुआ।